să-ți amintești. Când uși închise ai în față, doar prin mâna sa ai victoria. Nu poți să știi ce-i scris în pagina de mâine. Nu poți ști ce aduce norul care vine. Dar viața ta stă în palma sa. Este un rost și este un scop în ce vedem și ne alegem să ne credem. El ne-a arătat că e neschimbat. Numai Dumnezeu poate să-ți ofere chiar și visul tău. Spus în tăcere, doar în el poți găsi o nouă zi. Vrem și hotă și prin el vei reuși. Da, el te ține, el te ține oricând, oricând. El te ține, el te ține oricând. Să crezi în el, să-l ai pe el, orice are.